To Trójka, program trzeci jest południe, 23 grudnia, sobota. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim polityczne komentarze gości Trójki po środowej decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7. Zaostrzone środki bezpieczeństwa na świątecznych jarmarkach w Niemczech i nasi rodacy na kresach ich przygotowania do świąt. Decyzja Komisji Europejskiej o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce była jednym z tematów dyskusji polityków w śniadaniu w Trójce. Wniosek Komisji przepadnie, jeśli 6 krajów uzna, że karanie Polski nie jest dobrym pomysłem. Mogą tak uczynić Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia i Wielka Brytania. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w Trójce, że rozpoczęcie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu jest w dużej mierze efektem wysiłków, jak to określił, totalnej opozycji. Jeździć na wyprzódki i opowiadać o tym, jak interpretować reformy, które się dokonują w Polsce, swoim przyjaciołom politycznym na Zachodzie, którzy dzisiaj w sensie politycznym dominują. I to jest suflowane przez również europosłów Platformy Obywatelskiej. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówi, że Andrzej Duda jest zdania, iż decyzja komisji jest przejawem hipokryzji. Mamy przykład na przykład Malty, gdzie ginie dziennikarka, która opisuje afery, które prowadzą do premiera tego kraju i nie ma żadnej reakcji. Komisja Europejska jest naprawdę ciałem o bardzo nikłym stopniu demokratycznej legitymizacji. Eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski mówił z kolei w Trójce, że Polsce nie grożą sankcje, ale mogą nas spotkać inne konsekwencje. Za chwilę będziemy dyskutować o kolejnym budżecie, a tam się coraz częściej mówi o klauzuli warunkowości dostępu do środków unijnych. Warunkowości to tak miałoby wyglądać, że to Trybunał Europejski miałby decydować o tym, czy ktoś naruszył zasady praworządności, czy nie. Bruksela dała jednocześnie Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności, a wiceszef komisji Frans Timmermans, uzasadniając decyzję, mówił m.in., że niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania. Pomimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa na bożonarodzeniowych jarmarkach w niemieckich miastach, napięta atmosfera. Wczoraj późnym wieczorem po wykryciu kilku podejrzanych listów zamknięto i ewakuowano jarmark w Bonn. 2 dni temu z powodu podejrzanej paczki najpierw ewakuowano, później zamknięto jarmark we Frankfurcie nad Menem. Jak wynika z sondaży, zamach na berliński jarmark, gdzie zginęło 12 osób, spowodował, że odwiedzający jarmarki czują się niepewnie. Wczoraj około godziny 22 na jarmarku w Bonn zauważono dziwnie zachowującego się mężczyznę. Wrzucał on do wielu skrzynek pocztowych podejrzane grube listy. Powiadomiono policję, która natychmiast ewakuowała uczestników jarmarku. Sprowadzono saperów i specjalnego robota. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Przedwczoraj na jarmarku we Frankfurcie nad Menem doszło do podobnej sytuacji. Saperzy dokonali kontrolowanego wybuchu podejrzanej paczki, która w rzeczywistości była prezentem dla bezdomnego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do świąt Bożego Narodzenia przygotowują się nasi rodacy na Ukrainie. W Samborze z Marią Ziembewicz, prezes tamtejszego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, rozmawiała Iwona Piętak z Radia Rzeszów. To jest duży zawrót głowy dla gospodyni przygotować święta. No oczywiście, że jest zawrót głowy, ale taki radosny. Bo czekamy na te święta, spotyka się rodzina. W Wigilię najpierw dzielimy się upłatkiem, jedziemy o 12 godzinie na pasterkę. No i później już w następnym dniu czekamy na gości. Dużo mamy znajomych Ukraińców, przychodzą też do nas na święta. Później my idziemy do nich na święta ukraińskie. I jest fajnie, nie ma żadnych podziałów, żadnych różnic. 12 potraw na stole wigilijnym się pojawia? No nie zawsze 12. Choinka jest obowiązkowa? Obowiązkowo, oczywiście. Najlepiej, gdyby była żywa. Teściowa jeszcze ma takie ręcznie robione, dawne ozdoby i to pielęgnujemy. Zawsze są na choince, już nie wiem ile mają lat, ale też kupujemy jakieś nowe, współczesne. Życzę wszystkim ludziom tutaj w Samborze i też w Polsce zdrowia, radości, spokoju, spełnienia marzeń, planów. Wszystkiego najlepszego. A w Samborze położonym w obwodzie lwowskim żyje około 1200 Polaków. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne z opadami deszczu na wschodzie, deszczu ze śniegiem i śniegu, silny wiatr osiągający w górach prędkość do 90 km na godzinę. W Lublinie 3 stopnie, w Krakowie 4, w Warszawie 6, w Poznaniu i Gdańsku 8, w Szczecinie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

stołu siąść, by poczuć magię tych świąt, by móc odmienić swój los. Rozświetloną dziś noc, wyciągnij swą dłoń, poczuj jak smutki twe w płatki śniegu zmieniają się. Wyciągnij swą dłoń, poczuj jak smutki twe w płatki śniegu zmieniają się. Spójrz za oknem spalny śnieg. Ktoś na sarkach dług. Znowu świat iskrzy się. Obawiam się, że małe dzieci już niedługo nie będą wiedziały, co to znaczy śnieg. Jak dobrze, że są piosenki. Jak choćby ta Olga Bończyk, Zbigniew Wodecki zaśpiewali taki ładny duet. Dostałem sporo przed świętami załączników do maili w postaci nagrań od różnych, bardzo różnych słuchaczy. No ale na dzisiejsze spotkanie wybrałem taki utwór, który nosi tytuł Może nie odkryć, czy Święta, Święta 2017, a wykonują go pan Grzegorz oraz jego wnuczki. Sara lat 6 i Maja lat 8. Proszę posłuchać. Znowu idą święta. Znowu ciepło w nas. Pomyśl o prezentach. Listy pisać czas. Listy do gwiazdora. Pisać przyszła pora. Święta, święta. O wszystkich pamiętaj. Niech nikt nie będzie sam. Święta, święta, usiądźmy przy stole, radości moc ci dam, radości moc ci dam. Pachnie już choinka, świeczek piękny blask. Szczęście odrobinka płonie w każdym z nas. Radość dookoła, kolęda wesoła. Święta, święta, o wszystkich pamiętaj. Niech nikt nie będzie sam. Święta, święta, usiądźmy przy stole, radości moc ci dam, radości moc. Święta, święta, o wszystkich pamiętaj, niech nikt nie będzie sam. Święta, święta, usiądźmy przy stole, radości moc ci dam. Radości moc ci da. Sara, Maja i pan Grzegorz. Dziewczyny śpiewały w cały świat, prawda? Gratulacje dla pana Grzegorza za pomysł. 20 po południu. Matki Bożej, wstaję ze wety,

za oknem ciągle pada deszcz. It's the very first Christmas without you, but I'll do nothing special this year. Old customs are there to be followed, it said, so I am pretending that you're still here. It's the very first Christmas without you. The stars and the snow are in place, and though the fairy lights twinkle to cheer me up, they just cannot put a smile back. Of a winter's past and a Christmas that we have shared, I thought would last. I will just draw my chair close to the fire, so the frost and the dark cannot hide, and I will hope that the embers and the dancing flames will melt the icy chill. Very First Christmas Without You zaśpiewała Celia Nergor. Pan Witek napisał, że za chwilę mecz Real Barcelona. Komu pan kibicuje? Gdybym zapytał, w co grają, no ale nie, no przecież wiem, że w piłkę nożną oczywiście, ponieważ byłem dwa razy w Barcelonie, to chyba jednak Barcelonie, ale przede wszystkim kibicuję piosenkom z dzwoneczkami. Hear the bells saying Christmas is near. They ring out to tell the world that this is the season of cheer. Hear a choir singing sweetly somewhere, and a glow fills my heart. I'm at peace with the world as the sound of their singing fills the air. Oh, why can't every day Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. Child telling Santa what to bring, and the smile upon his tiny face is worth more to me than anything. Oh, why Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. Jak miło dostać coś, o co się nie prosiło. Elvis Presley, tak od 35 lat w trójce. Ta piosenka pojawia się w grudniu przynajmniej jeden raz. If every day was like Christmas. You're a mean one, a Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, a Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all and the sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I take the seasick crocodile. You're a foul one, a Mr. Grinch. You're a nasty, nasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words to best describe you are as follows, and I quote, stink, stank, stunk. You're a rotter, a Mr. Grinch.

Aż przyszła pora na chorego, Harego Konika Juniora zresztą. Shine.